राम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज। माघ कृष्ण पंचमी विक्रम संवत 2057 14 जनवरी 2001 प्रातः लगभग 5 बजे वर्धमान नगर नागपुर। राम संसार में मनुष्य को परमात्मा की प्राप्ति होती है, ऐसा अधिकार देवताओं को भी नहीं है और दूसरे जितने प्राणी हैं उनको नहीं है। ऐसे प्राणी राक्षस है असुर है उनको भी नहीं है, पशु पक्षी आदि उनको भी नहीं है और जितने प्राणी हैं उनको नहीं है, मनुष्य को ये अधिकार है। उस अधिकार को प्राप्त न करना ये बहुत बड़ी भूल है। परमात्मा ने बहुत बड़ा अधिकार दिया है मनुष्य को परमात्मा की प्राप्ति का, सदा कल्याण कर लेने का, तत्व ज्ञान का, परम प्रेम का ही, अपना उद्धार कर लेना, ये एक आदर्श आदर्श। जितने प्राणी हैं संसार में उन संपूर्ण प्राणियों से ये विशेषता है मनुष्य में कि इसको परमात्मा की प्राप्ति का अधिकार है। उस अधिकार को प्राप्त करके भी उसके अनुसार चेष्टा न करना है बहुत बड़ी भूल है। क्षमा करेंगे उस तत्व को प्राप्त करना अपना खास काम है और उसके लिए ये मिला है, इस वास्ते उसकी प्राप्ति आवश्यक है और अवश्य भावी भी है, हम उसके अधिकारी भी है, एक अधिकारी नहीं है। ऐसे परमात्मा की तो ऐसी कृपा है कोई कैसा ही क्या न हो उसको भी परमात्मा की प्राप्ति हो सकती है, ये परमात्मा की दयालुता है। परंतु मनुष्यों को विशेष अधिकार है, अधिकार होते हुए भी उसको न प्राप्त करना ये बड़ी गलती है। अरे कृष्ण लुप्त हुए हैं केवल इंद्रियों के भोगों में, इधर लुप्त हुए खींचे हुए इधर है और उनका साधन है रुपये पैसे उनमें, और रुपये पैसों में इतने हो गए जो उनका साधन नहीं साध्य ही रुपया बांध लिया, ये बहुत बड़ी भूल है। रुपये जैसी चीज रद्दी कोई नहीं है, रुपया खुद काम आता ही नहीं, खर्च करने से ही काम आता है और खर्च करना बंद कर दिया। कंजूसी के साथ खर्च करना बड़ा भारी लगता है, खर्च न करना अच्छा लगता है। अरे रुपया में शक्ति खर्च ही है, खर्च करने से ही वे काम आते हैं, आपके काम आएंगे, दूसरों के काम आएंगे, किसी के भी काम आएंगे, तो खर्च करने से काम आएंगे। खर्च किए बिना रुपये काम का नहीं है, क्या काम करे बताओ आप, खर्च न करे तो रुपया क्या काम का। रुपया हो चाहे पत्थर हो चाहे कागज हो, अरे रद्दी कागज करूंगा वह मैं उन्हें कोई फर्क नहीं, काम में लेने से काम में आता है वे, विशेष काम के एक काम में न लिया जाए तो काज हम क्या बन गए। विचार करें आप, तो खर्च करने के ही रुपये सार्थक होते हैं, रुपये काम के होते हैं, अगर खर्च न करने से काम के नहीं होते। सोना है, चांदी है, रतन है, हीरा है, पन्ना है, लाल है, पिखरा पुखरा है, कई तरह के रत्न है, वे सब रत्न इकट्ठे करके और चांदी सोना और इकट्ठा करके समुद्र बना दे बड़ा और उस पर बैठा दे, अन्न जल वस्त्र मकान ये न दे तो कितना दिन जीवेंगे। सोचो अब केवल रुपयों से कितना दिन जी सकते हैं और खर्च करने से पीढ़ियां तो जीते, जीवन में बाधा आती ही नहीं खर्च करने से। तो रुपयों का खर्च करना है यही काम का है, रुपया केवल इकट्ठा करना काम का नहीं है, परंतु बुद्धि ऐसी हो गई कि रुपया इकट्ठा करना ही मन में हो गया। इसी तरह से लोभ लग जाए भगवान के नाम का, भगवान के भजन का, भगवत प्राप्ति करना, भगवत तत्व ज्ञान प्राप्त करना, भगवत प्रेम प्राप्त करना, ऐसी योग्यता प्राप्त करना जिसे भगवान की प्राप्ति हो जाए, वो योग्यता नहीं होती, वो विलक्षणता बात होती है, वो भाव होता है। भाव एक योग्यता विद्यादि की होती है, एक भीतर का भाव होता है, तो भीतर के भाव से संबंध रहता है। वो भाव मनुष्य बना सकता है, मनुष्य चाहे तो ऐसा भाव बना सकता है, परंतु इधर लगने से होगा, नहीं तो बड़ी कठिन बात मालूम देती है, और लग जाओ तो कठिन नहीं दिखेगा। दिशत रो पंत दुहेल रो हेरी चालत रहती सुरो, दिखने में बड़ा कठिन दिखता है, पर काम में ला कर देंगे तो सुगमता से होता है, काम सुगमता से हो सकता है। ये बात एकदम सच्ची है। गीता में सात्विक सुख के लिए लिखा यत्र विषम परिणाम अमृतोपम तत्सुम राजसम तत्सुम सात्विकम रोगतम आरो बुद्धि प्रसन्न। तो हमारी ये बात समझ में नहीं आई कि एक बार आरंभ में विष की तरह ऐसा नहीं मालूम देता है, तो क्यों है कि भोगों में आसक्ति अधिक होने से विष की तरह दिखता। पदार्थों में भोगों में संग्रह करने में भोग भोगने में शून्यता दिखती है, और उसे त्याग में नहीं, त्याग में विष की तरह दिखता है। जो पारमार्थिक मार्ग की बातें जहर की तरह ऐसा नहीं दिखता, दिखता नहीं है। जो तो आरंभ में विलक्षण दिखती है, सुंदर दिखती है, अच्छी दिखती है, आकर्षक दिखती है, परंतु भोगों में आसक्ति अत्यधिक होने के कारण से उसे त्याग करके दिखता है। इस भाव में यह तो दगरे विश्व विवाह परिणाम है अमृत हो, नहीं तो बात ऐसी नहीं है। आगे पर आरंभ में ही आनंद बने, आरंभ में ही सुख होता है, संतोष होता है, वो घर की बात है। काश आपके खुद की, खुद आपके दूसरे इंद्रियों के है, शरीर के है, इनकी कोई चीज है, आपके खुद की चीज वो आपकी नहीं है, आपके खुद के परमात्मा के प्राप्ति वो कर खुद के ये दूसरी चीजें सब काम शरीर के इंद्रियों के इन काम आपके खुद के काम नहीं आती। खास आपका उद्धार करने वाली चीज नहीं है वो, आप शरीर नहीं हो, आप इंद्रिया नहीं हो, आप मन बुद्धि नहीं हो, आप चेतन हो, ये सब औजार है आपके काम करने के, एक सामग्री है, ये सामग्री से जो काम करते हो आप खुद ऐसे विलक्षण हो, आप खुद चेतन हो। ये चेतन नहीं है, ये आपके कारण से शक्ति प्राप्त करते हैं, खुद में इनमें वो शक्ति नहीं है चेतन की। तो आपके खुद के काम के क्या है, खुद काम भगवान है, ये चीजें खुद काम नहीं आती, परंतु आपने खुद की तरफ ख्याल किया ही नहीं। इंद्रियों की तरफ ख्याल है, शरीर की तरफ ख्याल है, पदार्थों की तरफ ख्याल है, व्यक्तियों की तरफ ख्याल है, क्रियाओं की तरफ ख्याल है, पदार्थों की तरफ ख्याल है, पर तत्व की तरफ ख्याल नहीं किया। तत्व वास्तविक तत्व आपका स्वरूप है, वो वास्तविक स्वरूप है, वास्तविक स्वरूप के लिए परमात्मा की प्राप्ति ये खास चीज है, और उसके लिए ये शरीर मिला है। मानव शरीर केवल परमात्मा की प्राप्ति के लिए मिला है, उसकी प्राप्ति से अवश्य भाव ही है, जरूर हो सकती है, ये एक बात खास है, पर इस तरफ ख्याल नहीं किया, हमें ध्यान नहीं दिया, विचार ही नहीं किया। कृपा करो कृपानाथ, ठंडे हृदय शांति से गहरा विचार करो कि वास्तव में हमारा खुद का कल्याण कैसे हो। इंद्रियों के द्वारा सुख प्राप्त करना, शरीर ने आराम देना, ये चीजें है, ये अपनी चीज नहीं है, अपनी खुद का कल्याण करने में है। इन चीजों में लोभ में लग जाने से आदमी भ्रष्ट हो जाता है, ऐसे लोभ में लग गया तो आदमी चेत करना चाहिए, होश में आना चाहिए कि भी हमारा काम खास क्या है, खास आपका उद्धार है, इंद्रियों के, मन के, वाणी के, शरीर के, प्राणों के, इनके सुख से आप सुखी नहीं होंगे, इनके आराम से आपको पुष्टि नहीं होगी, आपकी पुष्टि होगी आपसे, और आपकी पुष्टि प्राप्त करोगे तो फिर इनको भी सुख मिलेगा, इंद्रियों को भी सुख मिलेगा, इंद्रियों को शांति मिलेगी, एक प्रसन्नता मिलेगी, आनंद मिलेगा, सब तरह की शांति होगी, लोग भी परलोक पेश होगी, दूसरे लोग भी आदर करेंगे, परंतु पहले भाई इधर जरा त्याग करना पड़ता है, तो उसमें ये जहर की तरह मालूम देती है, जहर की तरह है नहीं, विषमेव विषमेव विष की तरह ऐसा नहीं है। लोग फंसा हुआ ज्यादा जग सांसारिक भोगों में फंसा हुआ ज्यादा हो उसको होता है, उनको त्याग में करने का मालूम देती है। ईश्वर यथदगरी विषमेव यथदगरी विषमेव समझ नहीं आती ठीक, आरंभ में ही शांति देने वाली, आरंभ में ही झंझट मिटाने वाली है, सुख देने वाली है, ऐसी चीज है, ऐसी चीज है ये। इस बात से सच्चे हृदय से लग जाओ, आप लोग बहुत कृपा करते हैं, इतने जल्दी आ जाते हैं, तो इस बात की कुछ आपके लगन है, आप में चीज है, वो इस लग्न को बढ़ाओ, इसको उन्नत बनाओ, जितनी दूसरी चीजों की लगन है उसको घटा करके इसको बढ़ाओ, ये वास्तव आपकी आपके खुद के कल्याण की बात है, इंद्रियों के नहीं है, भोगों के नहीं है, ये शब्द स्पर्श रूप सुगंध मान बढ़ाई आदर सत्कार आदि जैसी नहीं है, आवश्य खुद को ऊंचे पद को प्राप्त करा दे। ऐसा मौका है बड़ा सुंदर। इस वास्ते आप लोगों से प्रार्थना है, जरा इधर ध्यान देना। ये समझ में आ सकती है, क्यों मनुष्य अधिकारी है, भगवान ने अधिकार दिया है, उस अधिकार की प्राप्ति हम कर सकते हैं, बस योग्यता है हमारे में, ये ऐसी बात है। इस वास्ते केवल इधर ध्यान देना है। आप ध्यान देते भी है, और देते हुए भी जब ऐसा संग मिलता है भोगियों का और संग्रह करने वालों का, तो वो रंग चढ़ जाता है। उस वक्त में इसकी विजय नहीं कर सकते, इस तरह से उपास उदासीन हो जाती है। इसमें कुछ भीतर से कुछ धारणा करो कि हमें इस तत्व को प्राप्त करना है, मनुष्यता को प्राप्त करना है। भोग आदि तो और योनियों में होते हैं, और कुत्ते गधे सुअर ऊंट शूकर कुकर ऊंट घर पर पशु में चार तुलसी अगति भगति बिना ऐसे ही निर्धार, तो वैसा दिशा नहीं बह जाए। भगवान तो वही लगी हुई है, भोग में तो वही आशक्त होते है, भोग में ही हम आशक्त हो गए तो उनसे ऊंचा तो हमारा नहीं रहा। ऊपर चला ऊंचा उठा जो चोट आती है, आप ऊंचे है, आप श्रेष्ठ है, आप उसको पहचानते हैं, आप विशेष पहचान सकते हैं, आप में वो शक्ति है, वो ताकत है, वो योग्यता है आप में इधर लगने की। दूसरे पशु पक्षी में वो ताकत नहीं है, वृक्ष आदि में इनमें स्थावर उनमें भी शक्ति नहीं है, वो ताकत आप में है। ये बात एकदम सच्ची है, एकदम सरल है। हम परमात्मा की प्राप्ति कर सकते हैं, इधर लग सकते हैं, हम समझ सकते हैं, क्यों भगवान ने अधिकार दिया है, भगवान ने योग्यता दी है, भगवान ने आपको ऐसी विलक्षण शक्ति दी है, उस शक्ति से अपना कल्याण कर सकते हैं। भगवान यदि वही है परंतु अपने को प्राप्त है, उसे हम अपना कल्याण कर सकते हैं। केवल थोड़ा सोचे विचार करें तो ठीक होगा, और आप करते हैं विचार, प्रचार किए बिना ऐसी प्रवृत्ति भी नहीं होती, सुख इतना जल्दी आना नहीं हो सकता, विचार है, पर इसको मुख्य दो, मुख्यता दो, मुख्य आदर करो, इसका महत्व दो, तो बहुत बड़ा लाभ होगा, बहुत विशेषता से। ये संसारिक लाभ है, ये मानव मामूली हो जाएगा, इससे बहुत विशेषता से आप में आओगे। थोड़ा थोड़ा और थोड़ा रस्ते से चलते हो ही दिखा है ही, थोड़ा और तेजी से, और तेजी से। जब तक उस तत्व की प्राप्ति न हो तब तक संतोष मत करो, ठहरो मत, मार्ग में रुको मत, तो बड़ा ठीक होगा, इसमें संदेह नहीं है। और बस बात की आप अधिकारी हो, आप में वो योग्यता है, वो उस तत्व को प्राप्त करने की योग्यता है, तो प्राप्त करने की जिज्ञासा भी है, परंतु वो संसार की चमक दमक है, उस तरफ खिंचाव ज्यादा उपजाने से इसको भूल जाते हैं, सावधानी कम रहती है। इस सावधानी को जागृत करना है, ठीक तरह से इसको समझना है, कुछ तत्व को प्राप्त करने के लिए ये मानव शरीर है। मानव शरीर मामूली नहीं है, इस मानव शरीर के मूल्य की तरफ ध्यान नहीं दिया है, इसका कितना मूल्य है, पशु पक्षी नहीं है। देवताओं तो ऐसे यहाँ भी कृष्णा मनुष्य में जाता है, देवताओं की भूख की प्रधानता तो है, परंतु पारमार्थिक बात की इतनी जिज्ञासा योग्यता नहीं है। अधिकार मिला हुआ है वो है, परंतु आप उन्नति कर सके ऐसी बात नहीं है। वो उन्नति करने का अधिकार मन जन्म में है, इस वास्ते बहुत विशेष उन्नति कर सकते हैं। इस मानव की बात है ये, मनुष्य की महिमा ने उस महिमा की तरफ ध्यान नहीं दिया, इसे कितना लाभ ले सकते हैं उन्हें ध्यान नहीं दिया। हम अपने उम्र में भी कितना लाभ ले सकते हैं इसे ध्यान नहीं दिया, विशेष प्रभाव में आ जाते हैं, प्रभाव में बह जाते हैं, तो पदार्थों के समुद्र की प्रभाव में उस बह जाते हैं, उस बह जाते से उस तत्व को ठीक तरह से समझते नहीं, वे पदार्थ आ गए, नहीं तो ये तो देखे विश्व के समय, अगर इनको ठीक समझे तो आनंद होता है, आनंद झुंझुर मिटती है। ये भोग और पदार्थ कम होने में आनंद होता है, परंतु ज्यादा होने में आनंद मना है, फिर वे ज्यादा हो जाए, मकान भी ज्यादा हो जाए, हर चीजें भी हमारे बहुत मिल जाए, बहुत से सुख हो जाएगा, भाई बहनों सुख नहीं होता उसमें। धनी आदमियों से मिलकर के आप बात करो और शांति नहीं भीतर के। इस विषय में जो आगाड़ी बढ़ रहे हैं उसे भीतर शांति है, भीतर एक आनंद है, उस आश्रम में पड़ता है। आप हम जानते भी है तो उसे लाभ होता है, तो थोड़ा सा विचार विशेष करें, क्यों रुदम दस्य विचार है वह विचार करना है, काश विचार है। विचार से विवेक होता है, विवेक वैराग्य समाधि समृद्धि मोक्षता, ये सत संपत्ति है, साधन चतुर्थ है, इनसे योग्यता आती है। बात ऐसी है कि इसके बिना भी आप उसे अधिकारी है, संत महात्माओं ने खोज करी है, उसे कहा आप शास्त्रों के इतने अधिकारी नहीं जितने अधिकारी परमात्मा की प्राप्ति के है। ऊंची से ऊंची चीज को प्राप्त करने में आप सब योग्य है, आप में वो योग्यता है। ये संसारिक योग्यता है ना, विद्या से इसकी जरूरत नहीं है, पारमार्थिक मार्ग में इस योग्यता की जरूरत नहीं है। इसमें वो शक्ति है जो त्याग है, वैराग्य है, भगवान की तरफ रुचि है, भगवान की माता का जितना ज्ञान है, इधर भगवत भजन है, भगवत चिंतन है आदि का ज्ञान है, ये योग्यता है। इसी तरफ ख्याल होगा तो ये जरूर पहचान होगी, ये पहचान करने की योग्यता आप में है, ये शक्ति आप में है। क्योंकि भगवान ने मनुष्य जन्म दिया परमात्मा की प्राप्ति के लिए, तो उसके लिए दिया तो उसकी योग्यता भी दी है, योग्यता भी है, बात में उसका अभाव नहीं है। उसको जागृत करो तो बहुत विशेष जागृत हो जाएगी, विशेष ध्यान आ जाएगा, ख्याल विशेष हो जाएगा। थोड़ा सा ख्याल करो, थोड़ा सा आदर जानो, तो आदर पारमार्थिक बातों को आदर दो, आदर देते आप जानते हैं, पर इससे और भी ज्यादा दो, जैसे आपके बहुत विदेश जल्दी उन्नति हो सकती है। ऐसी बात है, ऐसी बात संतों के वचनों से हमें मालूम होता है कि हम ऊंचे बढ़ सकते हैं। इस विषय में अगाड़ी बढ़ सकते हैं। सांसारिक विषय में बढ़ने में प्रारब्ध कर्म है, पुराने कर्म कर्म है, और आध्यात्मिक उन्नति में इतना पूर्ण इतना नहीं है। वे भी सहायता करते हैं, वे भी सहायता पुरानी योग्यता रुपये पैसे ये नहीं है, पहले का अभ्यास किया हुआ है वो पहले किया हुआ काम देगा, लौकिक शक्ति उस काम नहीं देती। न मैं विदुर सुरवणा पुरोग न महर्षय, और विदुर देवा न दानवा, इसे सिद्ध क्या हुआ? दानवा की जो विलक्षण बाहर की शक्ति है वो बाहर की शक्ति काम नहीं देती, बहुत बड़ी अलौकिक शक्ति भी कुछ काम नहीं है, और भीतर की त्याग भैरव की प्रेम की भगवान की स्नेह की ये शक्ति काम करती है। ये शक्ति मनुष्य में है, ये शक्ति है, ऊपरी दान वाली वो शक्ति नहीं है, परंतु ये शक्ति है। ये ताकत होने से मनुष्य की महिमा है, मनुष्य शरीर की महिमा इसी बात को लेकर यह है। इस वास्ते इसमें आप उनसे बढ़ सकते हैं, वो अधिकार है, वो सामर्थ्य है, उसे निराश मत हो। मनुष्य निराश हो रहा है एक तरह से कि भाई हम लोग नहीं कर सकते। अरे भाई हम लोग नहीं कर सकते कौन करेगा? हम लोगों शक्ति है, सच्चे हृदय से चलो इसमें भगवान से प्रार्थना करो, अच्छा संग करो, अच्छी पुस्तक पढ़ो, अच्छा विचार करो, नारायण नारायण नारायण उन्नति जरूर होगी, ये संदेह नहीं है।